الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی انشاءاللہ ہم زیارت بھی کریں گے، اور یقیناً ان کی صحبت میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور آج کے مدنی مذاکرے میں بذریعہ او بی وین شاد باغ پنجاب پاک سنجانی کابینہ اور نیٹ کے ذریعے اور بھی کئی مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، اور یہ ایک تنظیمی طور پر ایک اصول بھی ہے کہ ڈویژن سطح پر ہمارے اسلامی بھائی جو وہ جمع ہو کر شخصیات کی یہاں مختلف مقامات پر جمع ہو کر اس کو دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے خوش نصیب عاشقان رسول الحمدللہ اس مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکت ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک طویل حدیث مبارک میں بھی ہے کہ جس میں ان خوش نصیبوں کے لیے مجدہ جاں فضا ہے جو ذکر اللہ کے لیے حلقہ بناتے اور جمع ہو کر اپنے معبود برحق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے آخر میں ہے، سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہوئی، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے مدنی پھولوں سے ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے۔ تو اس حدیث مبارک کے آخر میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے کہ اے رب عز و جل، ان میں فلاں بندہ بڑا گناہگار تھا، وہ ان یعنی ذکر کرنے والوں کے قریب سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی رحمت ہے، آج دنیا بھر میں جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو حلقہ مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جس انداز سے امیر علیہ سنت کے سجائے ہوئے اس باغ کے میں جو پھول کھل رہے ہیں، تو اللہ اس میں مزید برکتیں دے۔ اور گزشتہ دنوں یوں سمجھے کہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کو دنیا بھر میں بڑا سراہا گیا، اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ یو کے کہ جو اسلام بھائی جن کی دستار فضیلت کا سلسلہ تھا، اور قبلہ نگرانی شورا اور دیگر ذمہ داران بھی وہاں موجود تھے اور ان کی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوا، تو الحمدللہ دیکھا کہ 73 سالہ بزرگ یہ ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی مکمل کیا۔ اور خوش نصیبی کی بات یہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انہیں میسر ہوا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ماشاءاللہ آج وہ مدنی ہو گئے ہمارے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس مدنی ماحول پر استقامت دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں سنتوں کی خدمت کرتے رہیں، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، امیر علیہ سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کرتے رہیں۔ تو آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، استقامت کہتے ہیں، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر مدنی کام کرتے رہیں گے تو گناہوں سے بچنے کا بھی ایک مدنی ذہن بنے گا، دوسروں کو بھی بچانے کا ایک ذہن بنے گا، اور معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے اس کو ہم خود سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ گناہوں میں مبتلا ہے، نمازوں سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں۔ تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة ضياء درود السلام پیج نمبر 7۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ رضا سفر المظفر کی آج پاکستان میں 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہماری ابی بین کے ذریعے غالباً شاد باغ کا، شاد باغ میرا خیال مرکز الاولیاء میں ہے رمضانی کابینہ، ماشاءاللہ شاد باغ میں اس کو مرکز الاولیاء لاہور لکھ دیں، ہمارے جو تنظیمی نام ہے نا سب کو نہیں پتا ہوتا ہے، زنجانی کابینہ وغیرہ ماشاءاللہ کثیر تو یہ کثیر عاشقان رضا یہ ماشاءاللہ جمع ہیں، اور الحمدللہ یہ پلے کارڈ بھی لے کر آئے ہیں، نعرے بھی ہیں، اماموں کی مدنی سبز سبز اماموں کی مدنی بہاریں ہیں، اور ماشاءاللہ بھی تو ظاہر سوالات کا سلسلہ ہوگا، تو اب دیکھیں یہ رسالے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ مسواکے بھی ہو سکتا ہے لے کر آئے ہوں گے، تو انشاءاللہ امیر علیہ السلام کی خوب خوب دعائیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام عمر ہانیہ تاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام ماشاءاللہ مدنی منیوں کے جلوے مرحبا. مدنی منی نے ساری مدنی منیوں نے مدنی برقع سجایا ہوا ہے. اور سوال بھی اسی طرح کا ہوا کہ کیا ہم مدنی برقع پہن کر باہر نکل سکتی ہیں اور مذاق اڑائے تو کیا کریں. مدنی برقع پہن کر باہر نکلنے میں تو حرج نہیں ہے, ابھی سے عادت پڑے تو اچھا ہے, البتہ کوئی مذاق اڑائے تو کفل مدینہ, بولنا کچھ نہیں ہے, بولیں گی تو مسئلہ ہوگا. اب چپ چاپ چلی جائیں گی تو مذاق اڑانے والے ان کی ناک کٹ جائے گی, شرمندہ ہو جائیں گے, کچی ہو جائے گی جس کو بولتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ اگر جواب دیں گی شور کریں گی تو پھر یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑائیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پیارے امیر اہل سنت, آپ اکثر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں, یہ کون تھے اور اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کتنے اعلیٰ تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, عظیم المرتبت, پروانہ شمع رسالت, مجدد دین و ملت, باعث خیر و برکت, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, یہ بہت بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے پائے کا عالم, ان کے جیتے جی بھی کوئی ہو ایسا ہم نے سنا نہیں نہ پڑھا. اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد اب تک کوئی اتنا بڑا عالم ہوا ہو دنیا میں یہ بھی میں نے پڑھا یا سنا نہیں. اتنے بڑے یہ عالم اور مفتی تھے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پرہیزگار بھی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, سنتوں کے پابند تھے, ولی اللہ تھے, اللہ کے ولی تھے اور عاشق رسول بھی تھے. میرے اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی معنی عمدہ, کہ یہ بہت بڑے اعلی حضرت تھے, بڑے حضرت تھے الحمدللہ. ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے, یعنی انہوں نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہم ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھٹکیں گے نہیں, گمراہی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور ان کا دامن پکڑ کر یہ غوث پاک کے پیچھے ہوں گے, غوث پاک ان کے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے. اور انشاءاللہ اس طرح ہم جھومتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. انشاءاللہ. ذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ پر سوالات آتے ہیں، ایک فیض ہیں ضیا کوٹ سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وضو کر کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کر کے سونے سے، سونے کی مختلف ہیئات ہیں، تو اگر اس ہیئت پر جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے تو بیٹھنے میں سرین جمی بھی ہو، اس صورت میں سونے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سرین اٹھی بھی ہے غفلت کے ساتھ سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے لیٹ گیا تو سرین پر اتنا وزن نہیں ہوتا اس میں، تو یوں اگر غافل ہو کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس طرح کے مختلف حیات نماز کے احکام میں لکھی ہوئی ہے. حیات معنی کیفیات، اس طرح سوئیں گے تو ٹوٹے گا، اس طرح سوئیں گے تو ٹوٹے گا، اس طرح سوئیں گے تو نہیں ٹوٹے گا، اس طرح مطلب اس میں لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ قادریہ کے پیشوا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان بشارت نشان ہے. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، انٹرنیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں، اور اسی طرح او بی وین کے ذریعے شاد باغ مرکز الاولیاء لاہور، مرکز الاولیاء پنجاب، اور اسی طرح نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں، مراد آباد ہند اور نیپال تربیتی اجتماع میں جو ایک کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ماشاءاللہ ابھی شاد باغ مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد کے ہاتھوں میں کتاب بدشگونی بھی موجود ہے، اور ہمارے احمد رضا مدنی ہیں ساؤتھ کوریا سے، پاپا یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ بدشگونی اور نظر بد میں کیا فرق ہے؟ بدشگونی اور چیز ہے، نظر بد اور چیز ہے۔ نظر بد بدشگونی وہ ہوتی ہے کسی چیز سے بری فال لینا، جیسے کہ وہ 13 کا عدد یہ برا سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ، اسی طرح سفر المظفر کے مہینے میں وہ 13 تاریخ، 13 تیزی بولتے ہیں اس کو، مختلف تاریخ ہے اس کی، یہ لوگوں میں مطلب یعنی کہ یہ رائج ہے کہ یہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، انہیں مطلب نیا کاروبار منگنی نہیں کرنی چاہیے، تو سفر نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سب مطلب ڈھکوسلے ہیں، اور یہ غیر مسلموں کا مطلب بد اثر ہے۔ دور جہالت میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ سفر میں خاص کر یہ سمجھتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، اور کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ برا نہیں ہے، صرف اس شخص کے لیے وہ لمحہ یا وہ گھڑی اس کے حق میں بری ہے جس میں اس نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، یہ بھی اس کے حق میں کہ یہ اس نے اس وقت ایسا فیل کیا، ان مانو کر، ورنہ حقیقت میں کوئی مطلب نہیں کہ کسی وقت میں بھی برائی وقت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں بعض دن، بعض لمحات چھت والے ضرور ہیں، جیسے کہ جمعہ یہ اور دنوں کا سردار ہے، پھر روزانہ رات کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یوں مطلب اوقات میں بعض اوقات برکت والے ہیں، بعض دن برکت والے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ عام مہینوں سے زیادہ برکت والا ہے. یوں بہرحال برائی کسی وقت میں بھی، کسی دن میں بھی، کسی لمحے میں بھی نہیں ہے. بدشگونی یہ حرام ہے، کسی چیز سے بدشگونی لینا. کالی بلی آگے آ گئی، رستہ کاٹ گئی تو سفر موقف کر دیا، چلو بھائی اب تو کالی بلی آگے آ گئی تو اب وہ سفر میں نقصان ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں نیک فال لے سکتے ہیں، کسی مطلب جیسے کسی صبح نکلے، صبح ہی صبح کسی نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی تو یہ اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ آج بھائی نیک آدمی کی زیارت ہو گئی، انشاءاللہ آج دن ہمارا خیریت سے گزرے گا، تو یہ اچھی چیز ہے. بلکہ نیک فال لینا یہ تو سنت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسا نیک فال لینا. بد فالی یہ صحیح نہیں ہے، اس میں ایک یہ بد شگونی میرے ہاتھ میں، اس میں ایک بہت پیاری حکایت لکھی ہے، میں بالکل مختصر کر کے اس کو عرض کرتا ہوں. ایک بادشاہ باہر نکلا اپنے مصاحبوں کے ساتھ صبح، جیسے ہی نکلا نا اس کو ایک کانا شخص سامنے آ گیا، کانا ایک آنکھ. اس نے بولا کہ یہ منوسا کا سامنے آ گیا، پکڑو اس کو بند کرو، اس کی گردن اڑا دو. اس کو بند کر دیا، پکڑ دیا. اب اس سے پوچھا کہ غالباً میں اپنی یادداشت شیئر کر رہا ہوں کہ تمہاری کیا خواہش ہے، یا یہ ہے کہ اس کو پکڑ گرفتار کر لیا. اس نے کہ تو مطلب نے کہا آج میرے سامنے منوس آ گیا. اس نے جرت کر کے کہا کہ منوس میں ہوں یا آپ، کہ میں مطلب آپ کو میں نے دیکھا تو میں تو گرفتار ہو گیا، اور آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یوں مطلب یعنی کہ وہ ایک غالباً یہ کوئی مطلب من گھڑت اور موضوع حکایت ہوگی سمجھانے کے لیے، فرضی حکایت. تو اس طرح مطلب کوئی چیز بھی ان مانو کر منحوس نہیں ہے، اس سے بدشگونی نہیں لی جا سکتی، بدشگونی حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا. رہی نظر بد، تو نظر بد اور چیز ہے. نظر بد نظر کا لگنا حق ہے، یعنی کوئی بھی چیز پسند آ گئی تو اس کو تعجب سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے، چاہے اپنی اولاد پر ماں باپ کی لگ سکتی ہے، اس پر تعجب کریں گے تو جب بھی کوئی چیز تعجب میں ڈالے، پسند آئے، کوئی حسین چیز ہو یا قیمتی چیز ہو یا جاندار شاندار کوئی بھی اس میں خوبی ہو، تو اس وقت ماشاء اللہ کہنا چاہیے. ماشاء اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی. اب مشکل ہے کہ ماشاء اللہ کہنا بھی تو نہیں آتا نا، ہمارے یہاں تو مسالہ مسالہ مسالہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ماشاءاللہ مسالہ تو مسالے مشالے سے کچھ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ یہ تلفظ یاد کر لیں تو انشاءاللہ ماشاء اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی. اس کتاب میں بدشگونی جو 120 سے زائد صفحات پر ہے، 121 ہے تقریباً مضمون جس میں ہے، تو یہ کتاب اس ہفتے کے اندر پڑھنی ہے، اور کچھ اس طرح بھائیوں نے مجھے پیغامات دے دیے کہ ہم نے پڑھ لی ہے، کیونکہ جمعرات کو اس کا وہ تحریری جمعہ مبارک کا میں دیتا ہوں، اس میں اب وہ ہر ہفتے کا رسالہ لکھ دیتا ہوں. کوئی دو تین ہفتے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو ماشاءاللہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، تو مکتبۃ المدینہ سے بھی ترکیب ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ پڑھنے والے خوش نصیب پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. مجھے کچھ اطلاع بھی مل جاتی ہے، تو اب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اب پڑھ لیں. ہدیہ 40 روپیہ اور نیٹ پر پڑھیں گے تو مفت. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی اور بد شگونی کے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ توبہ توبہ کریں گے. بہت مشکل ہے کہ کوئی بد شگونی سے اس معاشرے میں بچتا ہو اور معلومات ہوتی نہیں ہے کہ بد شگونی کس کو بولتے ہیں تو یوں بندے پھنس جاتے ہیں. پڑھیں گے نیت کرتے ہیں ماشاءاللہ شاد باغ مرکز الاولیاء والوں کے تو ہاتھ میں بھی بد شگونی رسالہ تھا. ذرا شاد باغ میں جو ہاتھ کھڑے ہوئے خوش جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کو ان کے منظر دکھائیے جن کے ہاتھ پہ رسائل ہیں اور کچھ قریب سے بھی دکھائیں. رسائل کی شاد باغ آ گیا تو ان کے پاس رسالے موجود ہیں. اطلاع یہ دی گئی ہے کہ یہاں 45 طلبہ کرام اور 3 اساتذہ کرام نے یہ رسالہ یہ کتاب پڑھ لی ہے شاد باغ میں. جی یہ اطلاع اب موصول ہوئی ہے ماشاءاللہ. واہ مرحبا. رسائل کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اسے تقسیم بھی کرنا چاہیے. اور آئیے آپ کو ایک میں کال سناتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے علاقے میں کچھ گھروں کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا عورتوں کا اسلامی بھائیوں کا, تو ظلم کا انجام رسالہ پڑھ کر سنایا گیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے یعنی جو ان کے اندر خامی تھی اس کو جانا اور پھر پورے گھرانے نے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگ لی اور اس رسالے کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی ماشاءاللہ. ظلم کا انجام بھی الحمدللہ پچھلے دنوں پڑھنے کا اعلان ہوا تھا, کثیر عیسائی بھائی نے پڑھا تھا, اوروں کی بھی بعضوں نے خبریں دی کہ مطلب ہم نے بھی گھر میں جا کر معافیاں مانگی وغیرہ. یہ پڑھنے سے ظاہر فائدہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ, کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا ہے, تو یہ جو ہماری مدنی منیاں ہیں جو اس انداز سے آئی ہیں اب ان کو دیکھ کر ہم کیا کہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی آپ لوگ اپنا نام بتائیں باپا جانی کو. نام کیا ہے آپ کا؟ میں نام صابری. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. آپ کا نام؟ پریرا سال. عمر کتنی ہے؟ 4.5 سال. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بھی بتائیے زور سے. میمونا. 4 سال. پاپا یہ مدنی برکے میں تشریف لائیے, آپ ذرا چہرہ دکھائیں گے آپ اپنا پیاری مدنی منیوں؟ اوپر کیجئے ذرا اس کو. پاپا یہ آپ سے ایک سوال بھی کریں گے. ہاتھ ہلا دیں باپا. ماشاءاللہ باپا کو ہاتھ ہلا دیں بھائی. مرحبا. نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی. چلیں جی سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے؟ باپا جان بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی سوال کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از صابری دارو مدینہ بھائی. منی منیا مدینی برقع پہنتی ہیں اور میں بھی پہن کر آئی ہوں. یہ شاپ ہمارے ہم مودی منیا کی تمہارے منی برقع پہن ہے کوپلے پاتی ناچ جان جھوٹ کے خلاف جان شیطان کے خلاف جان بتی برقع انشاءاللہ. بابا جنہوں نے کہا مدنی برقع سجا رہے گا تو بعض اسلامی بھائی بھی کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہے چل رہا ہے اس طرح؟ نہیں تو میں نے کہا کہ مدنی برقعہ سجا رہے گا مدنی منیوں کا لیکن بات اتنا ہی بھائی انشاءاللہ کہہ رہے تھے نا تو گھروں پہ سجانے کی ترکیب ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ مدنی منی نے یہ سوال کیا کہ مدنی منیا کس عمر میں مدنی برقعہ سجائیں. جی بابا یہ تو مدنی برقعہ سجانے سے پہلے پوچھنا تھا نا, اب تو سجا دیا. یہ تو خیر وہ دیوانگی میں سجا کر آئی ہیں, ابھی ان کے مدنی برقعہ سجانے کے دن تو آئے نہیں ہیں. 9 سال کی بچی جب ہو جائے نا تو مستحب ہے کہ اس کا پردہ ہو جائے, کیونکہ 9 سال کی بچی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ عورت بن جاتی ہے, مگر ابھی اس کا پردہ فرض نہیں ہوا. ہاں 9 سال اور 15 سال کے درمیان اگر آثار بلوغ ظاہر ہوئے, یعنی اس کے بالغ بننے کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی, نشانی ظاہر ہو گئی, نہیں یہ بالغ ہو گئی, تب تو پردہ فرض ہو جائے گا. نہ محرموں کے ساتھ پردہ کرنا ہے, جو اس کے احکام ہیں پردے کے یہ اس پر آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ بادشاہ والا واقعہ مجھے بھول گیا تھا میں, تو وہ میں سنا دیتا ہوں, بڑا دلچسپ اور معلوم آتی ہے. بدشگونی پیج نمبر 6 سے لے کر 7 تک. ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, لہذا اسے ملک سے نکال دیا جائے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا, پھر کوئی دوسرا کام کروں گا. اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا, یعنی کہ اپنے سونے کے کمرے کا دروازہ کھولا, تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا. بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا. لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا, اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا. بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تو خدمتگار باغم باغ اس کے پاس پہنچے. زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا. محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. چند لمحوں میں وزیر خاص ہی پہنچ گئے, ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا. جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی, لیکن اسے کئی روز بستر عدالت پر یعنی بیڈ ریسٹ اس کو کرنا پڑا. جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے, کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں. وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے. یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا, اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت دی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منوس ٹھہرا، لیکن معاف فرمائیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا، اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے، تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون، یہ شخص یا آپ جناب خود؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ دیکھا آپ نے، بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بچھو کاٹ گیا، لیکن یہ دیکھنا سبب نہیں تھا، اس کے قسمت میں تھا تو وہ ایسا ہو گیا، اس میں اس کانے اور کالے آدمی کے دیکھنے کو کوئی دخل نہیں تھا، اور اس نے بادشاہ کو دیکھا تو یہ قید میں آ گیا۔ تو یہ سمجھا دے کہ بڑی عمدہ حکایت ہے، تمہارا لیے کہ کوئی چیز بھی منحوس نہ سمجھی جائے، اور بس شگونی ہرگز ہرگز ہرگز اسی بھی چیز سے نہ لی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو اس طرح کی انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، اور اگر زندگی میں کبھی بس شگونی کی ہے تو اس سے کتاب پڑھنے سے پہلے آج اور ابھی توبہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف 40 روپیہ ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے، اور جس طرح رکن شورا نے بھی ترغیب دلائی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کتاب جو ہے یہ تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ بن جائے، اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کو زیادہ تعداد میں خریدی ہے اور اس کو تقسیم کیجیے۔ مدینہ شریف سے سوال، اور ماہ سفر منحوس نہیں ہے، سفر المظفر ہمارے علماء اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ مولا مشکل کشا کی اسی ماہ مبارک میں شادی ہوئی، اسی ماہ مبارک ماہ سفر المظفر میں مولا مشکل کشا نے خیبر کا قلعہ کا دروازہ اکھاڑا، خیبر فتح ہوا، مشہور یہ مطلب جنگ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شریک تھے۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح یہ نارمل مہینہ، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زاہد رضا اثاری، مدینۃ المنورہ، زادہ اللہ شارفند عظیمہ میں رہتا ہوں۔ یا سیدی، آپ سے میرا ایک سوال ہے، حرمین طیبین میں جو درخت ہوتے ہیں کیا ان سے ہم مسواک بنا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا، اور آپ سے مدد دی جا ہے کہ میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش کے لیے دعا کیجیے گا، اور اکاش مسکن رہے مدینہ، مدفن بنے بکیے پاک، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں اس کا۔ اگر حرم مکہ کی بات ہے تو اس کے تو درخت کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے درختوں کو تو نہیں کاٹا جائے گا، ممانعت اس کی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی، اگرچہ کہ وہ حرم مکہ کی طرح نہیں ہے، لیکن ممانعت اس کی بھی آئی ہے کہ اس کے درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ تو مسواک کا حکم تو کہیں پڑا نہیں ہے، لیکن یہ درخت کاٹنے کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر ممانعت آئی ہے۔ راؤ، وہ صرف اس خر گھاس جو ہوتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت دی گئی حرم مکہ میں، اس خر گھاس۔ صلو علی الحبیب علی علی محمد۔ بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ پر ہمیں سوالات کا سلسلہ مل رہا ہے، اس میں ایک اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ میرے شوہر کو 10 سال قبل سونے کی چیز ملی تھی، انہوں نے اٹھا لی اور وہ مجھے یعنی اپنی بچوں کی امی کو یہ کہہ کر دے دی کہ یہ تمہارا حق مہر ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ پہلے وہ درخت کی مسواک بنانے کے تعلق سے سوال، حرم شریف کے کسی درخت کی مسواک بنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہار شریعت جلد اول حصہ 6 پیج نمبر 1190 پر ہے کہ حرم کے پیلو یا کسی درخت کی مسواک بنانا جائز نہیں. یا حرم سے مراد وہی حرم مکہ، مکہ شریف سے بھی باہر بھی حرم میلوں تک پھیلا ہوا ہے. یہ جو حرم ہے مکہ مکرمہ والا حرم، پورا حرم میلوں میلوں تک، اس کے کسی بھی درخت کی مسواک نہیں بنا سکتے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ یہ بچے خود بخود جھومتے کیوں ہیں، جیسے کہ آپ کی پوتی. اور امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ بچوں میں مدینے کی طلب کیسے پیدا ہو، جیسے کہ آپ کے پوتے حاجی اسید رضا. آسمہ مدینے بھی جاؤں گا، مدینے چلے جاؤں میں. اور امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ بچے اللہ کا ذکر اتنے شوق سے کیوں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی پوتی. وہ پہلی کے بارے میں سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، جھوم رہی تھی. جھومتے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بچے جھوم رہے ہوتے، تو ایسی کیفیت جو بچوں کی ہوتی ہے اس کی کوئی طبی وجہ یا کوئی ایسی وجہ؟ اللہ بہتر جانے، بچے تو جھومتے ہیں، بچے کچھ زیادہ ہی اچھل کود کرتے ہیں، شاید اس سے ان کی ہڈیاں جوڑ اور یہ سب مضبوط ہوتے ہوں گے، اس کی لگتا ہے کہ وہ طبن ضرورت ان کو ہوتی ہے، نہیں تو یہ نازک ہوتے ہیں نا، ویسے پڑے پڑے پڑے ہو سکتا ہے ان کے جوڑ جو ہیں وہ جام ہو جائیں. اللہ اعلم، اس کی مسئلت پڑی نہیں ہے میں نے. اور بڑا بھی اگر انسان جو ہے وہ بھی اگر بالکل ایک ہی اس میں رہے گا کیفیت میں، اس کے جوڑ بھی جام ہوں گے. جیسے مریض پڑے ہوتے تو ان کو پھر وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے فیزیو تھراپی کراتے ہیں، اس کو فیزیو تھراپسٹ آتے ہیں، وہی ہاتھ ہلاتے ہیں، پیر اٹھا اٹھا کے ہلاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، یہ اس طرح فیزیو تھراپی ایک پورا، یہ بھی ایک شعبہ ہے طب کا. تو یہ ہلنا جلنا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، جو لوگ پیدل نہیں وہ بھی پیدل چلنا، یہ بھی یہ ورزش اور ایکسرسائز. یہ مدنی منیا ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، یہ ان کا کوئی قانون نہیں ہوتا، یہ جب جی چاہتا ہے یہ پھدکتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. اس طرح ان کی مطلب یہ دیکھے بدن غالباً مضبوط ہوتا ہوگا، جوڑ بہتری میں آتے ہوں گے. باقی یہ کہ بچوں کا ذکر اللہ کرنا یا مدینہ مدینہ کرنا، تو یہ ماحول پر ہے. اب جیسے کہ گھر میں اگر اللہ اللہ کریں گے بڑے، تو بچے بھی اللہ اللہ سیکھیں گے، اور گھر میں نمازیں ہوں گی تو بچوں کی نمازوں کی عادت پڑے گی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں والدہ کو دیکھتا تھا مصلی بچھا کر اور سفید چادر لپیٹ کر نماز پڑھتی تھی، تو شروع سے ہی وہ نماز ذہن میں بیٹھی، بڑے بھائی تھے وہ بھی میں نے دیکھا وہ شروع سے نماز پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ میں بھی چلا جاتا تھا مسجد میں. تو اس طرح الحمدللہ وہ نماز ذہن میں بیٹھ گئی. اور گھر میں نے دیکھا کہ وہ ہماری امی اور بڑے بھائی کچھ کپڑا سفید بچھاتے اور چھلکے والی بادام اس پر ایک ڈبیا ڈبا تھا وہ لوٹ دیتے اس پر ڈال دیتے تو کچھ پڑھتے تھے. یہ پتا نہیں کیا پڑھتے تھے ختم پڑھتے تھے ختم پڑھتے تو اس طرح یہ کرتے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا تو اس طرح کے ذہن بنا پڑھنے کا نماز پڑھنے کا. اب اگر گھروں میں وہ ٹی وی پر ڈرامے ہوں گے فلمیں ہوں گی گانے ہوں گے تو گناہوں بھرے چینلز اگر چلتے ہوں گے تو بچے کی یہ منفی تربیت ہوگی الٹی تربیت ہوگی. اور آج کل ہو بھی یہی رہا ہے کہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے. ہوش کیا سنبھالے گا؟ ہوش سنبھالنے سے پہلے اپنے پالنے میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میوزک بج رہا ہوتا ہے تو وہ کھلونا لٹکاتے جھومر ٹائپ کا طرح طرح کا تو وہ میوزک بجاتا ہے. اس کو جوتے دلاتے ہیں چھوٹے سے یہ چلتا ہے تو وہ میوزک اس میں بجتا ہے. اس طرح جب یہ بچہ جو ہے یہ ابھی تو ہوش سنبھالنے سے پہلے بھی اس کے کان میں میوزک کی آواز آئے گی اور وقتاً فوقتاً میوزک سنتا رہے گا اور اللہ اللہ کہاں سے بولے گا. تو گھر میں میوزک نہیں ہونے چاہیے دکان میں بھی نہیں ہونے چاہیے کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. میوزک سننا تو ناجائز گناہ ہے. دیکھیں بعض لوگ یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ میوزک اور موسیقی یہ روح کی غذا ہے. ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. روح کی غذا تو قرآن بتا رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو مومن کو یاد الہی سے روح کی غذا ملتی ہے. اب اس کا جو الٹ ہوتے ہیں جو لوگ یا جو مطلب اس طرح کے فاسق ہوتے ہیں اور گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھتے ہوں گے میوزک میں لطف آتا ہے جھومتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا نہیں ہے. یہ روح کی بربادی کرنے والی روح کی بیماری ہے میوزک جو ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو سنا بھی نہیں کرے ایسوں کی باتوں میں آیا بھی نہیں کرے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے تو بس خلاص اور ہم کچھ سننا نہیں چاہتے. ہمارے کان بہرے ہیں ہم کو کوئی دلیل نہیں چاہیے. اللہ اور رسول کے ذکر سے ہم کو الحمدللہ روح کی غذا ملتی ہے اللہ کی رحمت ہے. اور حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی یاد میں ہی روح کی غذا ہے اور کچھ اس طرح کی موسیقیوں میں اور گانے بازوں میں روح کی غذا نہیں ہے. تو آپ اپنے گھر میں اگر بچوں کے سامنے اس نیت سے اللہ اللہ کرتے رہیں گے کہ یہ اللہ اللہ سیکھے تو وہ سیکھ جائے گا بچہ اللہ اللہ. جیسے ابھی آپ نے مناظر دیکھے آپ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے گھر میں تو بچہ مدینہ سیکھتا رہے گا. مدینہ مدینہ بہت عمدہ جگہ ہے. اب ان بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ مدینہ کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے تو ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ مدینہ کوئی بہت عمدہ چیز ہے اور حقیقت میں بہت عمدہ چیز ہے. ہمارے گھروں میں الحمدللہ اس طرح کے دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں مدینہ مدینہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں. اب تو نعتیں پڑھنے کے دن بھی آ رہے ہیں. اب تو بچے دیکھنا جھوم جھوم کر پڑھیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سوال. عبد القیوم عطاری خیرپور میرت سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، عرض یہ ہے، غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، کیا غیبت پڑھنا بھی حرام ہے؟ جیسا کہ آج کل اخبارات میں غیبتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا بھی حرام ہے؟ وضاحت فرمائے. غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، بول کر بھی ہوتی ہے. اس طرح تو مطلب ہے کہ کسی کا عیب پڑھنا، ہر پڑھ کر بھی عیب، یعنی جھوٹ بھی اگر کوئی لکھ کر بولے تو وہ بچ تو نہیں جائے گا. اس طرح غیبت بھی اگر لکھ کر کرے گا تو غیبت ہی رہے گی. پیٹ کے پیچھے بولنا تو اس کے مراد یہ گوشت والی پیٹ نہیں ہے. وہ اس طرح بولنا کہ جس کی غیبت کی گئی وہ سن نہیں رہا، اس کو معلوم نہیں ہو رہا. پیچھے سے جب معلوم ہو گیا تب بھی یہ غیبت ہے، لیکن اب وہ اور شدت بڑھ گئی کہ اب تو توبہ کے ساتھ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اس لیے وہ غیبت پڑھنی بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب کچھ اس میں وضاحت فرما دیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو غیبت کہا جائے گا. جو اخبار میں لکھا جاتا ہے، لکھا تو پہلے بھی جاتا تھا علماء کے بارے میں، تو اس کو تہمتیں اور سخت کلامی تو کہا گیا، لیکن اب غیبت کہا جائے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے. ایسی برائی کہ جو اس میں موجود ہے وہ اگر لکھ دی گئی، علل اعلان غیبت ہوئی یا نہیں، یہ تو شرط ہے کہ وہ برائی اس میں موجود ہو، ورنہ تہمت ہے نا. لکھ کر جھوٹ ہو سکتا ہے، تہمت ہو سکتی ہے. اب یہ کہ اس کو غیبت کہا جائے یا نہیں، اگر نہیں تو کیا کہا جائے. چلیے اس کی معلومات بعد میں کر لیجیے، ابھی اس کا جواب ہم دیکھے وہ نہیں پورا دے پا رہے. جو کچھ میں نے عرض کیا وہ بھی فائنل نہیں تھا، لیکن کسی کا عیب پڑھا نہ جائے، اس سے تو رکنا تو ہوگا. میرے پاس ایک پرانا قصہ یاد آیا مجھے، کئی سال پرانی بات ہے. ایک شخصیت، مذہبی شخصیت تھی جو مجھ سے سخت ناراض، میری مخالفت بھی کرے. میرے پاس کسی نے اس کا کوئی تحریر اشتہار کہیں سے لے آیا، میں نے بولا کہ اس کے کارنامے اس میں لکھے ہوئے اس پر مطلب، تو میں نے اس کو کھول کر وہ پڑھا نہیں. میں نے کہا اگر میں پڑھتا ہوں تو ایک بہرحال وہ سنی عالم، میں نے کہا اب ان کے بارے میں پڑھوں گا تو میں ان کی اصلاح تو کر نہیں سکوں گا. اگر کوئی ان کی برائیاں لکھی ہیں، عیوب لکھے ہیں اور واقعی اس میں ہوئے بھی، اصلاح نہیں کر سکوں گا. اب میں پڑھوں گا تو میرے دل میں مزید ان کے بارے میں نفرت ہی بڑھنی ہے، دل خراب ہوگا میرا. الحمدللہ میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی ہے کہ پڑھنے سے بندے کو بچنا تو چاہیے اس طرح کی چیزیں، جبکہ وہ ہو غیبت یا تہمت یا کسی کا عیب اچھالنے والی بات ہو. تو مفتی قاسم صاحب نظر آئے تھے اسکرین پر، ان سے رابطہ ہو تو یہ اگر اس پر کچھ روشنی ڈال دیں تو. مدینہ مدینہ، اگر رابطہ ممکن ہو تو یہ تشریف فرمائے. جی وہ وہاں سے پیغام آ سکتا ہے مفتی صاحب کا، یا نگران شورا کچھ مدنی پھول کچھ سوال شاید کچھ کلام کرنا چاہ رہے ہیں، یا ڈیلے ہے نگران شورا کو، آواز تو شاید فوراً بر وقت پہنچے گی مگر اس چیز کا کچھ لحاظ رکھنا ہوگا کہ یہاں سے ڈیلے ہے، وہ اس لیے کچھ معاملات میں ڈسٹربینس رہے گی. آپ اپنا سوال فرمائیں. ایک دو منٹ میں مفتی قاسم صاحب سے دیکھتا رہا تو آواز پہنچے گی، اگر کنفرمیشن ہو تو ان شاء اللہ پیج سے ہی یہاں پر وضاحت ہم لینے کی کوشش کریں گے. دو تین باتیں میں کر دیتا ہوں. میری آواز پہنچ رہی ہے برائے راست؟ ابھی سننا تک بھی پہنچ رہی ہے؟ اچھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ کہ امیر سنت نے جیسے مدنی منوں کے معاملہ ہوا برقوں کا مدنی برقوں کا مدنی منوں کے حوالے سے ذکر اللہ کرنے کا تو مجھے ہاتھوں ہاتھ کچھ مکتوب یا لیٹر جس کو ہم کہتے ہیں یاد آ گیا بابا کہ وہ جو یو کے اور یورپ کے سفر میں مجھے یوں سمجھے کہ کسی ذریعے سے پہنچائے گئے اس میں یہی چند جو لیٹر تھے خطوط تھے ان کے مضامین تقریباً ایک جیسے تھے اور اس میں یہ تھا کہ بچپن میں میرا بیٹا بہت اچھا تھا میری بیٹی بہت اچھی تھی اور یہ قرآن بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور یوں یوں کرتے تھے ہماری بات مانتے تھے مگر اب جیسے بڑے ہو گئے تو یہ اب نہ بات مان نماز پڑھتے ہیں بلکہ برائیوں میں چلے گئے اور عجیب و غریب ان میں حرکتیں شروع ہو گئی. اب یہ اس طرح کے لیٹر میں پڑھے یقو پڑھے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ یو کے میں یورپ میں اور اس طرح کے اور کئی گھروں میں دیکھا جا رہا ہو کہ جہاں پر یہ مسائل ہیں تو اگر ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح کا میرے سنت نے ابھی ایک انداز بیان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو مدنی منا یا مدنی منی اگر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی وہ ماحول دیتے یا نہیں دیتے. ہم ماحول وہ نہیں دے رہے ہوتے, ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا, ہمارا معاملہ بھی وہ نہیں ہوتا, ہم گھر میں بھی وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. ان کو جہاں پر ہم پڑھنے سمجھنے لکھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ جگہ بھی ایسی نہیں ہوتی جہاں پر ان کو بھیجا جا سکے. اس کے بعد پھر ہم تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا انداز ہمارے وہ بچوں کا وہ ہو جائے کہ یہ مدنی منا ہو جائے, مدنی منی ہو جائے, وفادار ہو جائے, فرما بردار ہو جائے اور اس طرح کا انداز ہو جائے. تو چونکہ وہ گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی ہم وہ ماحول پرووائڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آتی ہوں. تو امیر سنت نے جو یہ مدنی پھول بیان کیے ہیں اپنے گھروں میں مدنی منع اور مدنی منیوں کی تربیت کے, ایک تو اس کو دیکھ لیا جائے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا امیر سنت نے جو فرمایا بس شکریہ رسالہ آپ نے اس ہفتے ہمیں عطا فرمایا, پچھلے ایک اور رسالہ تھا, اس کے پچھلے ہفتے ایک اور رسالہ تھا اور ماشاءاللہ یہاں بھی سنا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی اس کو کافی پسند کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رسالے جو ایک پی ڈی ایف فائل ہوتی ہے وہ شیئر بہت ٹھیک ٹھاک یہ واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے موبائل فون میں کھول کے اس کو پڑھ سکیں. بہت اچھا انداز ہے لیکن آل اوور اگر باپا ہم بات کریں امیر اسلم کی بارگاہ میں عرض ہے وہ یہ کہ پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا رجحان اور پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا جذبہ یہ اتنا کم کہ وہ میں کہوں بیان سے باہر ہے, بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو آسان بھی بہت ہے, ہمارے موبائل فون پر بھی رسالے موجود ہیں. ابھی جیسے یہ رسالے تو ہمارے موبائل فون پر یہ واٹس اپ کر دیے جاتے ہیں لیکن ہم میسیجز پڑھیں گے, ہم دوسرے اور کام کریں گے. مطالعہ جس کو کہتے ہیں نا, پڑھنا, اسٹڈی کرنا, مقتدۃ المدینہ کی جیسے ہم دینی کتب مدنی کتب کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں مگر مطالعہ کرنے کا موقع دنیا کے کئی ممالک کا اگر ہم جائزہ لیں, پاکستان میں بھی بہت سارا ایسا ہوتا ہوگا, لیکن رسالے پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. آپ ہمیں مطالعہ کرنے کا, اسٹڈی کرنے کا, رسالے پڑھنے اگر کوئی ایسا آدمی ذہن عطا فرما کر کوئی بھرپور نیت ہو جائے کہ ہم روزانہ کم از کم اتنا وقت ضرور دیں جس ہم نے مکتب مدینہ کے رسالے پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اسی فائدہ حاصل ہوگا. یہ دو چند ایک مدنی پھول تھے ماشاءاللہ نیپال گنج میں. اس وقت دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور یہ جمعرات کی دوپہر سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ کل اتوار اثر تک یہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہمارے 12 مدنی اسلامی بھائی جنہوں نے جامعۃ المدینہ درجہ مکمل کیا ہے انشاءاللہ ان مدنی اسلامی بھائیوں کی یہاں پر دستار فضیلت بھی ہوگی, یعنی دستار بندی بھی ہوگی, ان کے سروں پر امامے بھی سجائے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل یہی نیپال گنج میں یہاں اجتماع میں انشاءاللہ. یہاں پر ہند کے سمیت ہمارے نیپال کی بھی نمائندگی ہے, یہاں کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور کچھ عرب ممالک کے بھی اسلامی بھائی ہیں, بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں اور پاکستان سے اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, دوسرا یہ کہ آسٹریلیا کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے, ساؤتھ افریقہ کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے, تو کئی ممالک کی ماشاءاللہ یہاں پر نمائندگی کا سلسلہ بھی ہے, لیکن بھرپور تعداد جس کو کہیں وہ اعلی حضرت کے ہند کی, غریب نواز کے ہند کے عاشقان رسول کی ہے. اور ماشاءاللہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک بڑی تعداد نے الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کی ہے, 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی ہے, الحمدللہ وفا مدینہ کی بھی نیتیں کی ہیں اسلامی بھائیوں نے, امامت کورس کی بھی نیتیں کی ہیں اسلامی بھائیوں نے, اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر دیگر کورسز ہو رہے ہیں, اصلاح اعمال کورسز ہو رہے ہیں, 12 مدنی کاموں کے کورسز ہو رہے ہیں, ان کی بھی الحمدللہ نیتیں کی ہیں. اور ماہ ربیع الاول, ماہ ربیع النور اور ماہ میلاد, یہ ہمارے ناشکان رسول نے نیت کی کہ انشاءاللہ ان سے ہم ماہ مدنی قافلہ بھی بنائیں گے, اور انشاءاللہ ہند بھر سے خوب خوب مدنی قافلے سفر کریں گے, جو اور انشاءاللہ دوسرے علاقوں اور شہروں میں جا کر انشاءاللہ سرکار کے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی. تو میں نے کہا یہ چند چیزیں عرض کر دوں, اور مفتی قاسم صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اگر اس مسئلے کی وضاحت میں اگر یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا وہ اس مسئلے کے حوالے سے میں نے میسج کر دیا, یہ جو اخبار کے اندر کسی کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں وہ موجود برائی کہ جو کوئی فسق اعلانیہ نہیں ہے اسے یوں شائع کرنا جس کا مقصد صحیح بھی کوئی نہ ہو, تو یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے, اور اشاعت فاحشہ جو ہے یہ بھی جدا گانا حرام ہے. جیسے غیبت حرام ہے اسی طرح اشاعت فاحشہ بھی حرام ہے کہ کسی کی برائی کو یوں پھیلایا جائے. اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو اشاعت بہتان ہے, اور اس میں موجود ہے تو پھر یہ اشاعت فاحشہ میں آتی ہے اور وہ جدا گانا حرام ہے, اور اس پر بھی قرآن پاک کے اندر عذاب علیم کی یعنی دردناک عذاب کی وعید ہے. ان کے پڑھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے, ایسی شے کے اوپر جیسے ہی سرسری نظر پڑے تو اسے نظر ہٹا لینی چاہیے, کہ کسی مسلمان کے عیوب پر اطلاع پانا بھی منع ہے, اس کا تجسس کرنا. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بطور خاص اخبار میں ایسی خبریں تلاش کرتے ہیں, کس میں تھی کہ اس کا وہ مخالف ہے یا وہ مخالف لیڈر ہے, اس کی کسی برائی کا پتہ چلے تو تجسس کی جو صورت میں داخل ہوگا وہ اس گناہ میں آئے گا جو ولا تجسسو کے اندر حکم فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو, اور تجسس تو نہیں کر رہا جب اس کے سامنے ایسی برائی آئے تو پھر حقوق مسلم یعنی مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی عیب پر اطلاع نہ حاصل کرے, اور اگر کسی پتا جائے تو اسے عیب کو چھپائے نہ کہ اس کو بیان کرے, تو اس چیز کا پڑھنا بھی منع ہوتا ہے, اور تجسس کی نیت سے پڑھا تو ناجائز و گناہ بھی ہوگا, اور جو اس کو لکھنے والا چھاپنے والا ہے وہ اشاعت فاحشہ کے گناہ کا مرتکب ہوگا. حضرت صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ سفر کے مہینے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے. سفر المظفر میں جس طرح اور مہینوں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی نمازیں فرض ہیں, اور جو عبادتیں سارا سال کرتے ہیں سفر المظفر میں بھی کی جائیں گی. سفر المظفر کی کوئی خاص مخصوص اورات اور نوافل وغیرہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر علیہ سنت کے فیس بک کے پیج پر جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں, ایک اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے بڑے بھائی ناراض ہوں تو ان کو کس طرح راضی کریں. اگر ان کی نافرمانی کی ہے, دل آزاری کی ہے, معافی مانگے, ان کے سامنے گڑ گڑائے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے معاف کروانا ہے تو چاہے کتنی ہی عاجزی کرنی پڑے وہ کر گزرے اور اس کو کسی طرح بھی معاف کرنے پر وہ آمادہ کرے، مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی کر رہا ہے اس طرح بڑے بھائی کو مطلب معافی مانگ کر خوش کرے، تحفہ دے، اس کی خدمت کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا تو معاف کر دے گا۔ اب وہ پھر جیسا قصور، اگر آپ کا قصور ہے پھر تو معافی مانگنی پڑے گی، تو لازم ہے اگر وہ خامخواہ ناراض ہوئے پڑے تب بھی ان کو راضی رکھنا مفید ہے، جبکہ مطلب کوئی وہ دینی حرج راضی رکھنے میں نہ ہو تو معاف کرنے میں تو کوئی حرج، معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر وہ غلط فہمی میں بھی ناراض ہو گئے تو اگر ان کو کہہ دیں کہ معاف کر دیں آپ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اسی راضی ہو جائے وہ، اور جھوٹ نہ بولے، جھوٹا مبالغہ نہ کرے۔ یہاں بول چال میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ذرا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہوتی، ایزا نہیں پہنچی ہوتی، پھر بھی بولتے ہیں سوری بھائی معاف کرنا، تو یہ ایک اچھا لگتا ہے سامنے والے کے دل میں، اس سے جگہ بنتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی نگران شورا نے بابا نیپال گنج کے اسلام بھائیوں کے حوالے سے بڑا ماشاءاللہ تذکرہ فرمایا کہ بڑی اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، امامت کورس، دیگر کورسز کے حوالے سے، 12 ماہ اور وقف مدینہ، سبحان اللہ بڑی بہاریں ہیں الحمدللہ للہ سبحان اللہ۔ وہاں سے ایک کال بھی ہے وہ میں چلا رہا ہوں۔ نیپال گنج سے اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں، یا مرشدی تربیتی اجتماع جاری وساری ہے، اراکین شورا کی صحبت، ان کی تربیت اور مفتی قاسم صاحب مدہ ذل العالی کی بھی تربیت اور نگران شورا رحمت برکات العالیہ کے مدنی پھولوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ شہزاد حضور جانشین اتار کی آمد پر دل باغ باغ ہوئے، بہت خوشی ملی۔ یا مرشدی، جانشین اتار کی زیارت سے دل میں ایسی ٹھنڈک نصیب ہوئی اور اس وقت آپ کی بہت یاد آئی۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی واپس ڈبل 12 طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا بھی سلسلہ ہے وہاں پر نیپال گنج میں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اگر تفسیر اسلامی بھائی جمع ہو گئے، ہند میں تو اتنی دیوانگی ہے کہ وہ ویزا پرابلم بہت ہے، ورنہ یہ میرے خیال میں اتنی ٹرینیں بھر کے ہی آ جائیں کہ سب کو پیچھے رکھنے ساری دنیا کو، لیکن اب سارے مجبوری ہیں، ویزا ملتا نہیں ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں، بہت محدود ہے، چند کبھی آمد و رفت کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر کی سنتیں ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، کیا فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ سنت فجر فرض نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جائے گی، اگر کسی کی سنت فجر رہ گئی ہے اور فرض نماز اس نے پڑھ لی وقت کی تنگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اب یہ سنتیں جو ہے نا یہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد نصف النہار شرعی سے پہلے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے کہ مستحب ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ملائشیا بھی اسکرین پر جگمگا رہا ہے، وہاں پر رات اس وقت تاخیر ہو چکی ہے، جو یہاں سے وقت کا فرق ہے جی۔ جی اچھا صلو علی الحبیب محمد الطاف حسین عطاری ہے, میں ہند کے شہر رانپور سے عرض کر رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا؟ سفر المظفر میں ان کا نکاح ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. ایک نگران پاک کابینہ کی آڈیو ہے اور آگے ایک اور آڈیو پر مناظر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد مشہور مفتی محمد امین آب کوثر والے آج کل شدید علیل ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے آپ دعائے صحت فرما دیجیے. آصف باب المدینہ کراچی. باپا بہی صاحب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا ہمارے مدنی چینل کے ناطخواں کامران اتاری کا آج نماز جنازہ ہو چکا, ان کی بہی صاحب مغفرت کی دعا فرما دے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. مدنی ماحول میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ مدینے میں ہمیں موت نصیب ہو. ناطخوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو, اللہ تعالی ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے. بہت ساری دعاؤں سے نوازتے رہیں. اللہ, یہ تو مدنی چینل کے ہمارے حسن خوند. جی بابا, محمود آباد باب المدینہ کے رہائشی. جی جی بابا, رات تقریباً 2:30 بجے تک یہ ذمہ داران سے رابطے میں تھے اور کورسز کے لیے آج بھی میسج آیا کہ رات کو ان کے بڑے اچھے جذبات تھے کہ اسلام بھائی اسی طرح سے کورس کے لیے ہم تیار کریں گے ذیلی حلقوں میں, اور بہت عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اسلام بھائی کو تیار کر کے ان کے نام لکھیں گے. اچانک جی جی حق فیل ہو گیا لگتا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ثنا خان رسول کامران اتاری کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما, ان کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, ان کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش فرما. انہیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ مرحوم کامران کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مرحوم کامران کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. مفتی امین صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا اللہ مفتی محمد امین صاحب کو صحتوں راحتوں عافیتوں بری طویل زندگی عطا فرمائے. ان پر رحم و کرم فرما, یہ بیماریاں دور کر دے, ان کی دینی خدمات قبول فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. میں محمد خالد مکہ شریف سے بول رہا ہوں. میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کی 30-32 سال کی نمازیں قضا ہوں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, رہنمائی فرما دیں. میرے اہل سنت کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ کیسے ترتیب اپنی بنائے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب نمازیں فرض ہوئی, بالغ ہونے سے فرض ہوتی ہے, اب بالغ کی تاریخ نہیں معلوم. تو احتیاط اسی میں کہ 12 سال لڑکا جو ہے 12 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے ہجری سن کے حساب سے, ہاں انگریزی کے حساب سے نہیں. تو بارہ سال کی عمر سے وہ حساب لگائے اگر کبھی نمازیں پڑھی ہی نہیں ہے تو, ورنہ جتنی چھٹی ہیں اس کا ذہن غالب کرے, جہاں خیال جم جائے اس پر عمل کرے. اب کبھی نہیں پڑھی تو سمجھو بارہ سال سے شروع کرے اس گنتی پر, اب جتنی عمر ہے اسی طرح 30 32 30 یا 32 یہ طے کرنا پڑے گا جہاں خیال جم جائے اگر یقینی معلومات نہ ہو تو. اور اگر عورت ہے تو وہ 9 سال سے حساب لگائے گی جبکہ پتہ ہی نہیں ہے, وہ زندگی میں نمازیں بھی نہیں پڑھی, کیونکہ عورت 9 سے 15 کے درمیان اور لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے. اور جب اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے تو 15 سال کی عمر میں لڑکی اور لڑکا یہ بالغ ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیا کہ اسلامی سال جو ہے ہجری سن حساب اس سے لگے گا, اور آج کل ہجری سن کا بدقسمتی سے لوگوں کو پتہ کم, اب وہ انگریزی سال چل رہے ہیں, لیکن ان میں فرق ہے. دوبارہ یہ کہ وہ جس پر بہت زیادہ نماز قضا ہیں, قضا عمری جس کو کہتے ہیں, تو اس کا طریقہ نماز کے احکام میں لکھا ہوا ہے, ایک پورا رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ, اس میں پڑھ لیجئے. مختصر یہ کہ اس میں یہ نیت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ پہلے فجر پڑھ لیں, ساری فجریں پڑھ لیں, پھر ساری ظہر پڑھ لیں, اسی طرح دیگر نمازیں باری باری, اور عشاء میں عشاء کے فرض وتر, عشاء کے فرض وتر اس طرح پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پانچوں پانچ پانچ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں قضا, جس طرح آپ کو سہولت ہو. اس میں نیت یہ ہوگی کہ جیسے کہ اب فجر کی فرض قضا عمری کی کر رہا ہے, تو ہر بار یہ کہے کہ میری سب سے پہلے جو فجر قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں, تو ہر بار یہ کہ وہ پچھلی رہ جائے گی, ایک قضا ہو چکی, سب میں پچھلی جو میری قضا ہوئی, سب میں پچھلی میری قضا ہوئی, تو اس طرح وہ نیت کر کے وہ پڑھتا چلا جائے. تو یہ جلدی جلدی اس کو ختم کرنا ہے, یعنی کہ روزگار کا مسئلہ اور زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ زیادہ وقت جو ہے یہ قضا نماز ادا کرنے کو دینا چاہیے, جیتے جی اس کو جلدی جلدی ادا کر لیا جائے اور توبہ بھی کرے, جبکہ قضا کرنے میں اس کا اپنا قصور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں اس میں کوئی رعایتیں بھی ہیں جیسے کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم, یہ 3 کے بجائے ایک بار پڑھ لیں, اور التحیاتو کے بعد قعدہ اخیرہ میں التحیاتو کے بعد درود شریف اتنا پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و سلام پھیر دیں. اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں, یا اتنی دیر چپ کھڑے رہ جائیں, تو یہ رعایتیں بھی اس میں تخفیف, تو یوں تھوڑی اور آسانی ہو جائے گی کہ جلدی جلدی مطلب بندہ فارغ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. امیر علی سنت کے ویب سائٹ فیس بک کے پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں اس میں ایک حمزہ بلال ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بیٹی کو محروم کرنا تو بالکل گناہ ہے, بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے. جب بھی میت ہو جائے نا تو یہ دارالفتاء اہل سنت سے یا کسی بھی سنی عاشق رسول مفتی سے رجوع کر کے وہ مسئلہ اس کا وراثت کا سمجھ لینا چاہیے, لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا, بیٹی کا حصہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر جو سوالات آ رہے ہیں اس میں ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ یا مرشد, اگر سسرال والے اپنے بہو کی تعریف نہ کرتے ہوں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں کی تعریف کرتے ہوں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر، اور اپنی تعریف کی خواہش کو نکال دیا جائے، حب جا سے جان چھوڑا لی جائے، اور اپنی مزید اصلاح کی جائے کہ میں قابل تعریف ہوتی تو کوئی تعریف کرتا میری. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر فرقان عبد الرشید کہتے ہیں کہ کسی کے اچھے کام کرنے پر انگلش میں گڈ بولنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ویری گڈ، ویری گڈ بھی بولتے ہیں نا، یعنی بہت اچھا کام ہو تو ویری گڈ، اور اچھا کام ہو تو گڈ، بہت ہی اچھا ہو بیسٹ. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر سوال، دانش علی کہتے ہیں کہ دانت میں درد ہو تو کیا کریں؟ صبر کریں، اور چاہے تو علاج بھی کر لے، ڈینٹسٹ کو خدمت کا موقع فراہم کرے، کیونکہ دانت کے مرض بھی، درد ایک نہیں ہوتا نا، اس کے بھی کئی طرح کے درد ہوتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر لے اور مسواک کی عادت بنا لے، انشاءاللہ دانتوں کے بہت سارے امراض سے بچا رہے گا انشاءاللہ. تو بابا یہ نیپال گنج والے کو اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. نیپال گنج میں بھی اگر مسواک اگر دکھا دیں کہ نیپال گنج والے، باب المدینہ والے آج لائے مسواک، ہمارے پہاڑ گنج والے. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. یا رب فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. یا باس دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. پیارے بابا جان، میں احمد پور شرکیہ سے محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سلسلوں میں فرماتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھانا ان کو فائدہ دیتا ہے، تو ہم کئی مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ نیکی کی طرف چلو، نماز پڑھو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک بات کرتے ہیں، اب میں نہیں جاتا تو مجھے یہ بات مت کہو. تو کیا ایسا کہنا آگے سے ہم کیا جواب دیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. میرا امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں نیکی کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کرے تو آگے سے گھر والے برا بھلا کہیں, تو اس کے بارے میں امیر اہل سنت سے میری عرض ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی. پہلے سوال کی سمجھ نہیں آئی. آپ اپنے سلسلوں میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھاؤ, سمجھانے کے فائدے بھی ہوتے ہیں. ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ نماز کے بارے میں یا ہمیں بار بار سمجھاتے رہتے ہیں, نیکی کا تلقین بار بار کرتے رہتے ہیں, وہ عمل کی جگہ ہمیں اس طرح کی باتیں ہم سے کرتے ہیں. اور دوسرا سوال وہ گھر میں نیکی کی دعوت کے تعلق سے, دونوں ملتے جلتے سوالات ہیں. اس میں ایسا ہے کہ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. اس کے علم بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں جس کو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے اس کو اس کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت وہ دے, موقع محل کے حساب سے, اور انداز بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات انداز جو ہوتا ہے نا وہ جارحانہ ہوتا ہے. اس طرح جارحانہ انداز میں کسی کو سمجھائیں گے تو اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں, وہ ضد چڑھے گی. رف انداز نہیں ہو, حکیمانہ انداز ہو, نرمی والا انداز ہو, اتنا علم ہو کہ اس کو روایات وغیرہ بیان کرے اور پرفیکٹ معلوم ہو جو روایت بیان کرے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ نرمی سے, پیار سے, محبت سے اس کو سمجھائیں گے نا تو اس کے دل میں اترے گی بات. اڑی سے اور جھاڑ کر سمجھائیں گے تو مشکل ہے کہ وہ سمجھے. تو اگر آپ نرمی سے کرتے ہیں, حکمت عملی سے سمجھا رہے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے, تب بھی مایوس نہ ہو. ہمارا کام سمجھانا اور اپنا ثواب کھڑا کرنا ہے. ہمیں اس بات کا مکلف یعنی پابند بنایا ہی نہیں گیا کہ ہم اس کو منوا کر چھوڑیں. منوانا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی, ان پر بھی یہ ذمہ نہیں تھا کہ یہ منوائیں, بلکہ پہنچانا ہے. ہمارا کام ہے پہنچانا. تبلیغ, تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا, تو ہم پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دو چار بار بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ یار یہ مانتا نہیں ہے, چھوڑو یار کیا فائدہ اس کو سمجھانے سے. یہ بھی غلط فہمی کا جملہ ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے نا, ثواب تو ملے گا نا سمجھانے کا. یہ نہیں مانتا تو منوانا آپ کے ذمہ ہے کب کہ یہ مانے گا تو یہ ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں چاہے سو مرتبہ نیکی کی دعوت دینی پڑے, ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے, اپنا ثواب کھڑا کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ نہیں مانتا, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ مان جائے, اور اپنے اخلاص کی کمی سمجھے اس کو کہ ہمارے خلوص میں کمی ہے, ہمارے سمجھانے کے انداز میں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اثر پذیر نہیں ہو رہا بندہ, اس کو اثر نہیں ہو رہا, تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں کہ اس کو ڈھیٹ بولے کہ یہ ڈھیٹ ہے, بڑا سخت دل ہے, بہت منجھا ہوا دنیا دار ہے, کوئی زبان نہیں سمجھتا, سدھرتا ہی نہیں ہے. یہ جملے مبلغ کے لیے زیب نہیں دیتے, بلکہ کسی کے بارے میں بھی یہ نہ بولا جائے. بعض نادان بولتے ہیں میرا باپ دنیا دار ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ باپ کو دنیا دار بولتے ہیں, آپ کون سے دیندار ہیں؟ اپنا پوسٹ مارٹم تو کریں, اپنا اسکیننگ تو کریں, تو آپ پتا چل جائے گا کہ یہاں دیندار تو لانا کہاں سے, بڑا نازک دور ہے. تو یوں اگر آپ کے باپ کو پتا چلے گا کہ یہ میرے کو دنیا دار بولتا ہے پیچھے سے, تو آپ بتائیے باپ کی دل آزاری کتنی ہوگی, ناراض کتنا ہوگا, دل کتنا دکھے گا. میرا بڑا بھائی دنیا دار ہے, میری ماں دنیا دار ہے, تو نہیں, ایسے جملے نہ بولے جائیں, بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ان کے منصب کے مطابق ماں ہو, باپ ہو, سب کو کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی کرے کہ اگر ان میں برائی ہے تو وہ دور ہو جائے. جیسے مدنی چینل دیکھنے ہی کی ترغیب دیتے رہے گھر میں، تو مدنی چینل دیکھنے کی اگر ان کی ترکیب ہو جائے گی نا، تب بھی امید ہے کہ کافی اصلاح کا سامان ہوگا، وہ خود بھی دیکھتے رہیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، یہ نیک بننے کا نسخہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، یہ اس سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کے مطابق آپ گھر میں ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنے گا، جبکہ کما حق ہو ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل ہو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی نامات کے آخر، رسالے کے آخر میں بھی یہ مدنی پھول موجود ہیں ماشاءاللہ. گھر میں درس وغیرہ جاری کرے فیضان سنت کا، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، ان کتابوں سے درس دیں گے تب بھی انشاءاللہ گھر میں مطلب مدنی ماحول بنانے میں مدد ملے گی. پیارے میرے اہل سنت سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ میرے بھائی کے گھر میں دو مدنی منوں کی ولادت ہوئی ہے اور الحمدللہ محمد ان کا نام رکھا ہے اور پکارنے کے لیے محمد حسن اور محمد حسین رکھا ہے. پیارے میرے اہل سنت سے گزارش، انہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور اب ان دونوں کی تقریباً شکل بھی ایک جیسی ہے، تو پیارے میرے اہل سنت سے گزارش ہے کہ ان دونوں میں اب فرق نہیں ہو پاتا کہ حسین کس کا نام ہے اور حسن کس کا نام ہے، اور دودھ کسے پلا دیا ہے اور کسے نہیں پلایا. کوئی اس طرح کا مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ان دونوں میں فرق بھی ہو جائے، بڑا یعنی حسن کون ہے حسین کون ہے. ہاں تو پہچان لی، اور بھی کئی بچے ہوتے ہیں جو اپنے بچے نہیں ہوتے، لیکن چھوٹے جب ہوتے ہیں نا یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، بلکہ بچی اور بچے کی پہچان تھوڑی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے کہ مدنی منی ہے یا مدنی منا ہے، تو ماں پہچان لے گی تو وہ دودھ پلانے کی ترکیب خود ہی بنا دے گی. اب ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا مطالبہ کر رہا ہے، جو بچہ مطلب اواں اواں کرے نا تو ماں بولے گی یہ دودھ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور جو مسکراتا رہے گا ماں سمجھ جائے گی کہ اس کو بھوک نہیں لگی ہے. آپ اپنی پہچان کے لیے کہ دونوں کا لباس الگ کر دیں، دونوں کے لباس کا رنگ الگ ہوگا تو پہچانے جائیں گے. کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈوری باندھ دے، دھاگا باندھ دے، ایک کے ہاتھ میں دھاگا ہوگا اور دوسرا بغیر دھاگے کا ہوگا تو پہچان ہو جائے گی کہ یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے. کوئی بھی نشانی رکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسین نام رکھا ہے انہوں نے، تو محمد نام رکھے اور پکارنے کے لیے حسین رکھ لیں. الحمد للہ. سوال کیا آپ نے؟ جی میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ اصل میں محمد حسین نام رکھا ہے، تو محمد نام رکھے برکت کے لیے، یعنی کہ محمد، اور اب پکارنے کے لیے حسین، یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس میں یہ بھی امیر السنت رہنمائی فرمائی کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ لفظ محمد نہیں بولنا چاہیے، تو کیا مطلب ایک ساتھ، یعنی اس طرح کہ اگر کسی کا نام اصغر ہے، کسی کا نام زاہد ہے، تو اس سے پہلے محمد کہنا، تو حسین لفظ سے پہلے یہ ویسے لگانا مناسب ہے یا نہیں؟ اس پہ کچھ مدری پھول اگر آپ عنایت فرمائیں. چلو حسین جو ہے نا حسن کی تصغیر ہے، چھوٹا کرنا. محمد حسن اس میں تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے، محمد حسین میں یہ کہ مناسب ہی ہے کہ صرف انہیں کہ حسین کہا جائے، محمد حسین نہ کہا جائے، کہ یہ حسن کی تصغیر چھوٹا کرنا ہے. اب یہ بہت مسئلہ ڈیپ ہے، اس میں علماء بھی محمد حسین اور یہ نام ان کے ہوتے ہیں، تو شرن جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر وہ کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر فتویٰ فتح رضیہ میں اس طرح کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس سے کہ جیسے کہ کسی کا نام ہے کہ غلام معین الدین, اب اس کو محمد غلام معین الدین یہ نام نہ رکھا جائے, محمد اس کے ساتھ نہ بولا جائے کہ معین الدین کے غلام محمد نہیں ہو سکتے. جیسے کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی عالم صاحب حاضر ہوئے, انہوں نے اپنا نام بتایا محمد غلام آسی, سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ محمد تو غلام آسی تو نہیں ہو سکتے, آسی کے غلام تو نہیں ہو سکتے, محمد تو کسی کے بھی غلام نہیں ہے, اللہ کے عبد ہیں, عبد خاص ہیں. تو اس پر انہوں نے سوال کیا تو کیا محمد عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں, سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا محمد عبداللہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ محمد عبداللہ تو ہیں, غلام آسی نہیں ہو سکتے, تو عبداللہ تو ہیں, ہو سکتے ہی بھی نہیں کہیں گے ہیں. تو یہ ہے تھوڑا باریک سی بات ہے اور عوام اس میں شاید کنفیوز ہو جائے, اس لیے میں پہلے بول چکا ہوں اس پر لیکن بولتے ہوئے میں کترا رہا تھا, ہم پورا سمجھا نہیں سکیں گے اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو غلط فہمی ہو جائے. شرعاً ناجائز نہیں کہیں گے اس کو اگر محمد حسین کہا تو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک اور ساتھ ہی ساتھ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے, اور اللہ کے رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی مساجدوں کے تالے کھلے ہیں, اور الحمدللہ ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ناظمین امامت بھی کرتے ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے مساجد میں امامت کرتے ہیں. امیر علیہ سنت الحمدللہ ہمیں نمازی بڑھانے کے لیے فرماتے رہتے ہیں, مسجد بھرو تحریک کے لیے فرماتے رہتے ہیں. تو یہ چند امام صاحبان جنہوں نے اپنی انفرادی کوشش سے نمازی بڑھائے ان کی کارکردگی ان کی دلجوئی کے لیے پیش خدمت ہے. خرم مدنی پرانی چنگی F1 میرپور کشمیر, ان کی مسجد میں نمازی پہلے تھے 105, اب الحمدللہ ان کی کوششوں سے 180 نمازی ہو چکے ہیں. عبد الجلیل جامع قبا مسجد سیرانی کابینہ, پہلے 12 نمازی تھے, ان کی کوشش سے ماشاءاللہ اب نمازی 35 ہو چکے ہیں. غلام یاسین جامع مسجد فخر سیرانی کابینات, پہلے صرف 6 نمازی تھے, ماشاءاللہ ان کی انفرادی کوشش سے اب 26 نمازی ہو چکے ہیں. اسی طرح قاری شہزاد اتاری جامع مسجد بابا چنگی میاں شاہ میانی حضوری کابینہ بھلوال وغیرہ, پہلے 23 نمازی تھے, اب ماشاءاللہ ان کی کوششوں سے 39 نمازی ہو چکے ہیں. محمد الطاف اتاری جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ سیالوی کابینہ گلزار طیبہ سرگودا کے قریب, یہ چھوٹا ساحل کہلاتا ہے اس میں یہ کابینہ ہے, پہلے صرف 10 نمازی تھے, ماشاءاللہ الطاف بھائی کی کوشش سے 25 نمازی ہو گئے. محمد الیاس اتاری مسجد گلزار مدینہ خیرپور مدینہ چوک, ان کے پہلے نمازی 20 تھے, اب ان کی ماشاءاللہ کوششوں سے 40 نمازی ہو چکے ہیں الحمدللہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم مسجد بھرو تحریک کے کارکن کس طرح بن سکتے ہیں, ہم کیا ترکیب کریں کہ ہم مسلمانوں کو نمازی بنائیں, اس کے لیے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. ماشاءاللہ ان ائمہ کرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے الحمدللہ ان کی مسجدیں آباد ہوئی, نمازیوں کی تعداد بڑھی. جو بھی اہل ہو امامت کا تو اسے چاہیے کہ وہ امامت کرے, شرمائے نہیں. امامت تو اتنی اعلیٰ شے ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں, اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے امام محترم یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. نمازیں پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے. امام ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اور اس میں حلال روزی ملنے کا چانس بھی بڑا ہے. ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، سود کا چکر نہیں پڑتا. اس میں بہت ساری مطلب دینے کے امامت اگر یعنی جو صحیح طریقے پر امامت کرے اور وہ اس کے لائق امامت کے، تو اس کی روزی صاف ستھری رہ سکتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کو ایک عزت بھی ملتی ہے معاشرے میں، اور وہ نیکی کی دعوت کا کام بہت کر سکتا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ جب شروع ہوئی تو اس کو بھی دعوت اسلامی کو لے کر جو آدمی چلا تھا وہ بھی امام تھا ایک مسجد کا، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے. امام ہونا چاہیے سارے اسلامی بھائی، چاہے وہ طالب علم ہوں، جامعۃ المدینہ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ امامت کے اہل ہیں، امامت کر سکتے ہیں، امامت کورس کر لیا ہے یا جس طرح بھی اتنا مطالعہ کر لیا ہے کہ وہ امامت کے تعلق سے وہ اس کے مطلب کے شرائط پورے ہیں اور یہ امامت کر سکتا ہے، تو اس کو امامت ضرور کرنی چاہیے. اس طرح الحمدللہ مسجدیں آباد بھی ہوں گی، مساجد کا تحفظ بھی ہوگا، اور ایک امام اگر صحیح ہو نا، صحیح اور تھوڑا مطلب یعنی کہ مبلغ ہو، تو پورا علاقہ جو ہے نا وہ عاشقان رسول بن جائیں گے. اس میں میں صحیح بولتا ہوں، میں اپنا بچپن میں نے جب سے آنکھ کھولی اپنے محلے میں مسجد میں درود و سلام کی آواز سنتا تھا، گیارہویں کے گیارہ آواز ہوتے، محرم شریف کے دس، رجب شریف کے چھٹی شریف غریب نواز کی تو چھ آواز، تو اس طرح ہم اور بڑی راتوں کی اپنی رونقیں، اور عید کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ماں بال مبارک کی زیارت ہوتی، بڑی نعتیں پڑھی جاتی. تو میں نے اس میں آنکھ کھولی، پتہ کچھ بھی نہیں تھا، آنکھ کھولی اس ماحول میں، یہ آوازیں مجھے بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی. میں چھوٹا تھا تو وہ شیرنی بجتی تھی آواز کے بعد، اور تو میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا لائن میں شیرنی دینے کے لیے، مجھے سمجھ تو نہیں آتی تھی کیا بولتے، لیکن یہ کہ وہ اچھا لگتا تھا یہ ماحول. تو آج الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر میرا محلہ کوئی اور ہوتا خدا نہ خواستہ، تو خدا جانے میرا ذہن کیسے بنتا. اس لیے میں تو ہر اسلامی بھائی کو یہ عرض کروں گا، ہر اپنے مدنی اسلامی بھائی کو خصوصاً یہ عرض کروں گا کہ امامت ضرور فرمائیں، تدریس بھی کریں، یا جو بھی آپ کی صلاحیت ہے دین کی خدمت کے حوالے سے وہ ضرور بجا لائیں، امامت نہ چھوڑیں. امام جو ہوتا ہے نا وہ اپنے علاقے کا بیتاج بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ رعایا جو ہے نا امام جو بولے نا وہ کرتا ہے. اگر امام ہو با اخلاق اور با کردار، دین کی خدمت ایسی ہوتی ہے کہ میں جس کا خود تجربہ کار ہوں الحمدللہ. تو آپ سب یہ ذہن بنا لیں، بھلے آپ کروڑوں پتی ہیں وہ بھی امامت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو انشاءاللہ اس سے دین کی بڑی خدمت ہوگی. اس بانے آپ کی نمازوں کی پابندیاں ہوں گی، تکبیر اولا روزانہ پانچوں ٹائم ملتی رہے گی، مریا مریا ہوتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. اچھا اب جو امامت نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو نماز کے لیے جائیں تو ایک آدھ کو ساتھ لیتے جائیں نماز کے لیے. اس طرح انشاءاللہ آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کا آپ ایک بہت بہترین رضاکار بن جائیں گے. اور رضاکارانہ طور پر یہ کام اگر سب سنبھال لیں تو مسجدیں کم پڑ جائیں گی، اتنی انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی. تو کوئی بات نہیں، اپنی مسجد خدام المساجد بھی موجود ہے، اور مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ، اور بنائے جا رہے ہیں مسجدیں، بہت ساری مسجدیں بن چکی ہیں، بہت ساری مسجدیں زیر تعمیر ہیں، بہت ساری انشاءاللہ اہداف ہیں بنیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نجیب رضا عطاری جامعات المدینہ فیضان مدینہ قبولہ شریف زیرہ پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ پورے سال میں 2,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے صرف سفر کے مہینے میں 1,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث پاک میں ہے. اس کے بارے میں باپا جان ہمیں مدنی پھولی ارشاد فرما دے اور میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ ماہ سفر مظفر کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو اہل عرب جو ہوتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بھی پہلے, تو وہ 3 مہینوں کو بڑا محترم سمجھتے تھے. ذی قعدۃ الحرام, ذو الحجۃ الحرام, تو ان میں یہ اور محرم الحرام, تو ان میں یہ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے, لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے. چار مہینے وہ قرآن کریم میں 4 کا تذکرہ ہے, لیکن اہل عرب کا یہ بدشگونی پیج نمبر 56 پر لکھ رہا ہے کہ عرب لوگ حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں. لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار, رہزنی, وہی ڈکیتیاں اور راستے چلتے ہوئے کو لوٹ لینا اور جنگ و جدل یعنی مار داڑ اور لڑائی جنگ یہ کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکل پڑتے تھے. ان کے گھر خالی ہو جاتے, اس وجہ سے کہا جاتا کہ سفر المکان, مکان خالی ہو گیا. جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں, گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے اس سے یہ شگون دیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا, نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا, بلکہ اس مہینے کو ہی منوس ٹھہرا دیا. تو یہ عربوں میں دور جہالت میں اس طرح ہوا. تو یوں ماہ سفر کو معاذ اللہ منوس سمجھنا اور برا سمجھنا یہ پرانے دور سے یہ چلا آ رہا ہے. اب یہ گنتیاں بھی کر لیں, اتنی لاکھ اور اتنی لاکھ بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں سفر میں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. سفر میں بلائیں نازل ہونے کا نہیں ہے, بلکہ حدیث پاک میں تو یہ فرمایا لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں ہے, سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ بدشگونی کتاب پڑھیں, آپ کو انشاءاللہ اس کی بڑی معلومات ہو جائیں گی. تو یہ بالکل غلط ہے کہ سفر منحوس ہے یا سفر میں معاذ اللہ شادی نہیں کرنی چاہیے یا رخصتی نہیں کرنی چاہیے یا جناب والا وہ منگنی نہیں کرنی چاہیے, نیا کاروبار نہیں کھولنا چاہیے, تو سفر نہیں کرنا چاہیے, یہ سب عوام کے ڈھکوسلے ہیں اور بدشگونی. ویسے کوئی سفر میں شادی نہیں کرتا تو واجب بھی نہیں ہے کہ سفر میں ہی شادی کرے, نہیں کرتا, ٹھیک ہے نہیں کرتا, لیکن اس کو یوں سمجھ کر نہ کرے کہ بدشگونی کے اس سے یہ نحوست ہوگی اور ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا. اب اتنے گھر ٹوٹتے ہیں, اتنی طلاقیں ہوتی کہ ساروں نے سفر میں ہی شادیاں کی تھی. حالانکہ مولا مشکل کشار بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شادی ماہ سفر میں ہوئی تھی. تو سفر منحوس نہیں ہے. غزوہ خیبر میں فتح جو ہوئی تھی, خیبر کا قلعہ مشہور تاریخی قلعہ تھا, وہ فتح ہوا سفر میں, ماہ سفر میں. مولا مشکل کشا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے اس کا وہ دروازہ اکھاڑ دیا. تو یہ عوامی باتیں ایسی باتوں میں نہ آیا جائے اور اس طرح کے SMS بھی نہ چلائے جائیں. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو 4 مہینوں کا تذکرہ ہے, منہا اربعت الحرم، اس میں تفسیر خزائن العرفان میں بھی اور تفسیر صراط الجنان میں بھی دونوں میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں سے تین متصل ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور ایک جدا ہے رجب. عرب لوگ زمانے جہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے. یہ دو متصل تین مہینے ہیں جن میں وہ قتال الگ سے حرام جانتے تھے اور رجب کو الگ شمار کیا ہے کہ جس میں بھی قتال کو حرام جانتے تھے. ماشاءاللہ، اس میں جو لکھا تھا میں نے وہ پڑھ کے سنایا تو پھر اس میں کچھ غلطی رہ گئی ہے کتاب میں، اس کی اصلاح کر لیجیے. یہ تو ہے کہ چار مہینے قرآن کریم نے حرمت والے بیان کیے ہیں اور رجب المرجب الگ ہے اور تین مہینے متصل ہیں، یعنی کہ یکے بعد دیگرے لیکن بالکل جڑے ہوئے ہیں تین مہینے. تین مہینوں میں یہ مطلب کچھ نہیں کرتے تھے، پھر اب بعد میں سفر آتا تھا محرم شریف کے بعد، یہ تین مہینے کی قصر نکالتے ہوں گے، لوٹ مار کرتے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ گھر خالی ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس کو معاذ اللہ وہ منحوس قرار دے دیا، مہینے کو اپنے کردار کو منحوس قرار نہیں دیا، حقیقت میں ان کا کردار منحوس ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا. دو کالز. میرا نام سید دانش اتاری، زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوم وصال کے وقت عمر شریف کتنی تھی؟ جواب عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. سگ اتار محمد شاہ رخ اتاری، ہند امانی کابینہ، بندی راجستھان، ہند سے عرض کر رہا ہوں. پیاری مرشیدی، آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، 12 ربیع النور شریف ماشاء اللہ تشریف لا رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم کئی اسلامی بھائیوں کے گھر میں مدنی چینل نہیں لگ رہا ہے، تو ہم ایسا کیا کریں جس سے گھر گھر مدنی چینل لگ سکے؟ اور پیارے مرشیدی یہ بھی فرما دیجئے کہ ہم یوم رضا کس طرح سے منائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار اعلی حضرت کی عمر شریف مجھے یاد نہیں ہے، 68 سال تھی، 68 1272 رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 1272 سن ہجری میں، 25 سفر مظفر، 1272 سن ہجری میں، 1272 میں ولادت، 10 شوال المکرم، جی 1272 میں 10 شوال المکرم، 1272 سن ہجری میرے آقا اعلی حضرت کی ولادت ہوئی، اور 25 سفر المظفر 1340 سن ہجری میں وصال باکمال ہوا. تو یوں مطلب 68 ایئرس میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کی عمر مبارک ہوئی، 68 سال زندہ رہے دنیا میں، اس کے بعد آپ نے وصال فرمایا، انتقال فرمایا. اور یوم رضا کس طرح منائے، جب 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے، تو اس میں یہ مدنی چینل اس طرح لگائیں، تو مدنی چینل کا تو ایسا ہے کہ انفرادی کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے، ایک ایک کو مدنی چینل کے فوائد بتائے جائیں اور اس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گھر میں مدنی چینل کا اہتمام کرے. اس کے لیے تو مدنی ڈشیں بھی لگتی ہیں، اسی ترکیبیں وہ کروائیں، انشاءاللہ اس طرح مدنی چینل عام ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مخیر اسلامی بھائی بھی تیار ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈشیں دینے کے لیے، تو ان سے ڈشیں لے کر بھی غریبوں کے ہاں لگائی جا سکتی ہیں، علماء کرام کے ہاں لگائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح مدنی چینل انشاءاللہ گھر گھر عام ہوگا انشاءاللہ. اس جشن ولادت کے موقع پر اس مہم کو بھی چلا لیا جائے مدینہ مدینہ، انشاءاللہ مرحبا کی دھومیں جب گھروں میں مچیں گی تو شیطان ایسا بھاگے گا کہ مڑ کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. یوم رضا کس طرح منائیں؟ یوم رضا کس طرح منائیں؟ عام طور پر جو مطلب عرس مناتے ہیں جس میں اصال ثواب کیا جاتا ہے، جائز طریقے پر اصال ثواب کی ترکیبیں کریں. اور اصل مقصد یوم عرس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب عرس کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے اور اس کی سیرت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ عوام کے سامنے اجاگر کیے جاتے ہیں. اس سے ایک تو برکت بھی ہوتی ہے ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ کہ ان کی سیرت پتہ چلتی ہے تو ان کے ماننے والے اس پر عمل کرنے میں رغبت کرتے ہیں، اس طرح ان کو رغبت دلائی ہے کہ جس کا ہم عرس منا رہے ہیں تو عرس منانے کا ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ صرف ہم چراغاں کر لیں اور جناب وہ کھانا پکا کر ہم کھائیں کھلائیں اور فارغ ہو گئے. اگرچہ مطلب یہ دونوں کام بھی جائز ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی سیرت بھی دیکھنی ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نیازی تو ہی ہیں، نیاز تو کھاتے ہیں، لیکن نیازی بعد میں پہلے نمازی ہیں. تو جب یہ نماز اور نیاز دونوں کا سنگم ہوگا نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یوں میرے حقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو پکے نمازی تھے، نیاز کے بھی قائل تھے اور نماز تو ہائی فرض، نمازی تو ایسے پکے تھے، ایسے پکے نمازی تھے کہ جب سخت بیمار ہوئے، چلنے کی طاقت نہ رہی، تو وہ دو آدمیوں کے سہارے پر چل کر مسجد میں آتے اور با جماعت نماز پڑھتے تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی ایسے پکے نمازی تھے. الحمدللہ بزرگ ہوتے ہی نمازی ہیں، اب کوئی نماز نہ پڑھے، نماز کے دن پر بیٹھا رہے لوگوں کے سامنے اور پھر کوئی کہنے والا کہہ دے کہ یہ بغداد شریف میں نماز پڑھ کر آ گئے، یہ اجمیر شریف میں نماز پڑھ کر آ گئے. تو اعلی حضرت ان بزرگوں میں سے نہیں تھے، واقعی بزرگ تھے، نمازی تھے اور شریعت کے پابند اور حسن اخلاق، اتنا اعلیٰ درجے کا اخلاق تھا اعلی حضرت کا کہ مولانا حمید الحق صاحب، جو مولانا جمیل الرحمان کے مولانا حمید الرحمان یہ کھارا در میں امامت فرماتے تھے بخاری وہ حیدری مسجد محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اعلی حضرت کے مرید چاہیے. تو یہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہم کھیلتے کھیلتے اعلی حضرت کے کمرے خاص میں بھی چلے جاتے تھے. تو اعلی حضرت ہم کو ڈانٹتے نہیں تھے، بولا ہم کو ڈانٹتے نہیں تھے، اعلی حضرت شفقت سے فرماتے اور کبھی تو تکار نہیں کرتے تھے. آپ جناب سے بچوں سے بھی بات کرتے تھے تو ہم کو یوں بولتے تھے بچوں آپ یہاں نہیں جائیں، آپ وہاں نہیں بیٹھیں، اس طرح آپ کرتے تھے، ایسے محبت والے اور ماشاءاللہ با اخلاق تھے. یہ بزرگان دین کا وصف ہوتا ہے، اہل اللہ کا وصف ہوتا ہے، اولیاء کرام کے اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق کے اچھے، شریعت کے پابند، سنتوں کے پابند، سخاوت ان کا مطلب خاص خوبی ہوتی ہے، وصف ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں اہل اللہ میں، اللہ کے نیک بندوں میں، اولیاء کرام میں. تو اعلی حضرت ان میں سے ایک تھے، ولی اللہ تھے، عاشق رسول تو ایسے تھے کہ ان کی ہدایت بخشش اگر کسی کو سمجھ پڑتی ہو نا، وہ پڑھے نا تو وہ اش کر اٹھے کہ وہ ایسی سوچ، یہ عشق رسول کی رہنمائی پر ہی ایسا کلام بندہ لکھ سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. وہ اعلی حضرت ایسے تھے. تو ان کی سیرت سے ہم روشنی حاصل کر کے اپنے کردار کو درست کریں، اصل میں یوم رضا کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی اعلی حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. میٹھے میٹھے پیار فرشتے بھائیو، جیسے امیر سنت نے سے سوال ہوا مدنی چینل کے حوالے سے بھی، تو مدنی چینل کے حوالے سے آج یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ یہ اپنے مدنی مشوروں وغیرہ میں بھی مدنی چینل کے حوالے سے سوال کریں کہ آپ نے یہاں جو ماشاءاللہ آپ جو رہتے ہیں تو کتنے مدنی چینل اسلامیوں کو گھروں میں چینل شروع کرایا، کیونکہ یہ دعوت اسلامی کا یوں سمجھے کہ ہر مبلغ، ہر اسلامی بھائی، ہر عاشق رسول ایک طرح سے آپ دیکھیں تو یہ مدنی چینل شروع کروانے کا جیسے ایک نمائندہ ہے. تو اگر ہم میں سے ہر ایک جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پہ دیکھ سن رہے ہیں یا باتیں دیکھیں گے سنیں گے، ہم میں سے ہر ایک اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں دعوت دیتا رہوں گا مدنی چینل دیکھنے کی، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جہاں نہیں چلا وہاں چل جائے گا. اور واقعیتاً میں آپ کو عرض کروں کہ بہت پیارا مبارک مہینہ آ رہا ہے ماہ ربیع الاول کا, ماہ ربیع النور کا, اور اس کے مطلب کہ جلوس میلاد کے مناظر اور پھر اجتماعی ذکر و نعت کے مناظر اور پھر مدنی مذاکرے کے مناظر, اور وہ بہت زبردست یعنی روح کو تازگی و سکون نصیب ہوتا ہے ایسے مناظر ہوتے ہیں. تو یہ آپ بھی یہ اس کو تھوڑا ذہن نشین کریں جہاں جہاں دنیا بھر میں شکر رسول سن رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری میں یہ لے لیں کہ ہم نے انشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر اپنے آس پاس پڑوسی کام کاج دکاندار بس میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی, اور جہاں مدنی چینل نہیں ہے وہاں پر شروع کروانے کی تحریک چلانی ہے, جن کی نیت بنتی ہے کہ یہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس کے ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, مدنی چینل سن سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں بانا ہو. ماشاء اللہ, آج تو الحمدللہ وہ نیپال گنج میں ہمارے فارغ التحصیل طلباء کرام کی دستار بندی بھی ہے الحمدللہ, یہ بھی ایک بہت پیارا موقع ہے, اور میں تمام ان طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی دستار بندی ہونی ہے, اور اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کوششیں بھی قبول فرمائے, اور تمام ہی عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ آپ کے یہاں سے ماشاءاللہ وہ طلباء کرام فارغ ہو رہے ہیں آج. اور اب مزید جو اسلام بھائی اتنے جمع ہیں وہ بھی کوئی درس نظامی کی ترکیب کریں نا. نیپال گنج کے جامعۃ المدینہ میں نیپال گنج والے اور نیپال ملک والے بلکہ ہند والے بھی پڑھتے ہوں گے یہاں کر, تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں داخلے لیں اور درس نظامی کریں, علم دین اس شمع اپنے دلوں میں روشن کریں, انشاءاللہ یہ روشنی آپ کے قبر کو بھی جگمگا دے گی انشاءاللہ, اور امت کو بھی روشنی ملے گی. یہ جس صلی اللہ تعالی علی محمد, یہ جس دستار بندی کا تذکرہ ہوا اور آپ نے سنا ہے, انشاءاللہ الرحمن یہاں یہ مدنی چینل پر یہ مناظر براہ راست دکھائے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے, آپ کو ہم باپو کی طرف لے کر چلیں. آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ آج فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہے, مدرسۃ المدینہ دیار حبیب مسجد شیر پاؤ لانڈی باب المدینہ کراچی کا مدرسۃ المدینہ ہے, اور یہ کتابیں بھی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. رسالے دکھائیے بھائی باپا جانی کو, اور نادم صاحب نے جو ہے خوب تیاری کے ساتھ آئے, تین کوسٹر انشاءاللہ تعالی یہ پڑھنے کی ان کی نیتیں ہیں, اور یہی کتاب بد شگنی باپا, ایک یہ بڑا ہی پیارا منظر ہے, یہ ہاتھ سے بنا کے لے کر آئے یہ مدرسے والے. اور پلے کارڈ کا بھی سلسلہ رہتا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ ان کے والد سرپرست کھڑے میں مدرسہ مدینہ کے مدنی منوں کے, یہ مدرسے کا نام, پھر اس کے بعد جو ہے کچھ پلے کارڈ وغیرہ ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, گنبد خضرہ, اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں, بڑا ہی پیارا نعرہ لکھ کر لے کر آئے, مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر, ایک چپ ایک چپ, پہلے تو لو کفل مدینہ. اور بابا یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا گنبد بڑے ہی شاندار انداز سے یہ لے کر آئے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. اور اب جو ہے دو مسواک نظر آئیں گی بڑی پیاری پیاری سی بنا کے لے گئے فیضان مسواک اور اب نظر آئے گا پیارا پیارا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا گنبد شریف. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. اور ایک بڑا ہی پیارا سا شعر جو ہے یہ بھی لکھ کے لے کر آئے ہیں کچھ ایسی ہو توجہ عطا پیر کی یارب کم بولو نگاہوں کو میری جو کے جھکا دے کفل مدینہ. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام یہ بھی مدرسۃ المدینہ والے لکھ کے لے کر آئے ہیں. اور آج جو ہے عرس مبارک ہے 7 سفر المدفر کو حضرت باہ الدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتانی, تو ان کا ایک مزار مبارک بھی بنا کے لے کر آئے ہیں بڑا شاندار سا. پشگونی کتاب. اور باپا کچھ ہمارے مدنی منے بھی ہیں سوال جواب ہو جائیں تو ماشاء اللہ بڑی کوششیں کی ہیں جی بہت شگونی یہ قلم سے بنائی ہے جی جی باپا یہ پینٹنگ سے کی ہے ان کو ہاتھ سے کیا بھائی اور یہ مزار شریف بھی قلم سے بنایا ہوا جی ماشاء اللہ تو بڑی بات ہے یار ماشاء اللہ. اور آج تو دن بھی ہے نا تو بہت شگونی دم دبا کے بھاگ جانی چاہیے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ اللہ بابا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے بہت زبردست بزرگ میں اپنے وقت کے غوث تھے نا غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آگے کیمرہ کیا کر رہے ہیں بابا سوالات تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جواب دیجئے مدنی منو ذنورین کن کا لقب ہے؟ چھوٹے مدنی منے آ جائیں یہ جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاسم اتاری ہے, میری عمر 9 سال ہے, میں مدرسۃ المدینہ دیار حبیب شیر پاؤ میں پڑھتا ہوں. سوال کہاں گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب درست ہے. یہ آپ کے ابو کے لیے مدنی رسالے اور یہ مقدس دھاگے روضۃ الجنہ کے قالین کے, یہ آپ کے ابو کے ان کے لیے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن کریم حفظ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 11 سال کا ہوں, ایک ماہ کے عرصے کی. جواب درست مان لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی. صبح سارے کے وقت. جواب درست ہے. یہ آپ کے بوجھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئے سفر المظفر میں جن جن بزرگان دین کے ایام ہیں ان میں سے چند کے نام, تاریخ وصال اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بتائیے. سفر المظفر 28 اکتوبر بروز ہفتہ حضرت دین زکریا رضی اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مزار مبارک مدینہ تلالیہ ملتان شریف پاکستان میں. باسفر مظفر 1 نومبر بروز بدھ حضرت شاہ عبدالعطیب اکائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کا مزار مبارک بیگ شاہ باب السلام سین پاکستان میں ہے. 17 سفر مظفر 6 نومبر بروز تیر امیر اہل سنت کی امی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہا اور آپ کا مزار مبارک میوا شاہ قبرستان باب المدینہ کراچی میں ہے. 20 سفر مظفر 9 نومبر بر جمعرات حضرت آتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کا مزار مبارک مرکز الاولیاء لاہور میں ہے. 25 سفر مظفر 14 نومبر بروز منگل پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کے ابو جان کے لیے, یہ آپ کے ابو کے لیے. صلو علی الحبیب. سوشل میڈیا سے کے اسلام میں سوال کر رہے ہیں کہ جب کسی دوست, عمر میمن ہے, کہ جب کسی دوست کو نماز کے لیے ترغیب دی جائے کہ نماز پڑھو اور وہ بولے کہ اتنے گناہ کرتے کیوں ہوں کہ نماز پڑھنی پڑے, ایسی صورت حال میں کیا کرے. استغفر اللہ. آج تو فرض ہے, گناہ اپنی جگہ پر ہے, گناہ ہی ہے, لیکن گناہ کرے یا نہ کرے نماز تو فرض ہے. مفتی قاسم صاحب مفتی اہل سنت اگر تشریف فرمائے تو ان سے جواب لے لیتے. مفتی صاحب کا جواب اگر بن پڑا ہم آپ کو دکھائیں گے, آپ کو ایک مندی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں. جواب جانشین امیر سنت کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. کچھ دل کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نہیں ہیں. مدنی گلدستہ دیکھیے. منا انگاروں سے کھیلتا رہا یا اللہ. نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا. ایک نیک خاتون نے تنور میں روٹیاں لگائیں, اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اس نے اٹھ کر وضو کر کے نماز شروع کر دی. شیطان نماز کی پابندی پر پریشان ہوا اور ایک عورت کے بھیس میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا, بی بی تیری روٹیاں تندور میں جلی جا رہی ہیں. اللہ عز و جل کی نیک بندی شیطان کی بات پر توجہ دیے بغیر نماز میں مشغول رہی. یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننے منے بچے کو اٹھا کر تندور کے انگاروں پر ڈال دیا. متوجہ نہ ہوئی. اسی اثر میں اس نیک خاتون کا خاوند گھر آیا. اس نے دیکھا کہ اس کا منا تنور میں انگاروں سے کھیل رہا ہے, جنہیں اللہ عز و جل نے سرخ عقیق بنا دیا ہے. یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعہ کہہ سنایا. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لائیے. جب وہ حاضر ہوئی آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا, اے بی بی تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. خاتون نے عرض کی, یا روح اللہ میں جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتی ہوں. اے میری مدنی بیٹیوں، اس شکایت میں ہمارے لیے کافی مدنی پھول ہیں. غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نمازوں کی پابندی کیجئے. بے نمازی اسلامی بہنیں غور فرما لیں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور سونے پکانے کے بہانے اور مننے منیوں کی پرورش کا عذر کر کے آپ دنیا میں کسی کو قائم کر بھی دیں، لیکن کیا یہ ہیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کیا آپ کے پاس شاپنگ سینٹر جانے کے لیے تو وقت نکل آتا ہے؟ گلیوں بازاروں میں بے پردہ گھومنے پھرنے تفریح گاہوں میں جانے کے لیے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی پر گھنٹوں فلم میں یہ ڈرامے دیکھنے کا گناہ کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، لیکن افسوس سب کروڑ افسوس اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آخر میں سوال ہوا تھا تو آئیے مفتی صاحب سے اس کا جواب سنتے ہیں. اس میں جو ظاہر ہے وہ نماز کی فرضیت کا ایک طرح سے انکار پایا جا رہا ہے، اور نماز کی فرضیت کا انکار جہاں پایا جائے وہ کفر ہوتا ہے. جیسا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایک سوال ہی ہوا کہ نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں، اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ مذکورہ جملے میں نماز کی توہین اور اس کی فرضیت کا انکار پایا جا رہا ہے اور یہ کفر ہے. تو اس طرح کے جملے جس نے کہے ہیں اس کو توبہ کرنی چاہیے، ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، نکاح والا ہے تو نکاح کی بھی تجدید کرے. جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو اسے بھی اپنے مطالعہ میں شامل رکھیں، اور اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ نے ماہ رضا میں ماشاءاللہ یہ ایک بڑی پیاری ڈی وی ڈی جاری کی ہے، فیضان اعلی حضرت. اس میں مدنی چینل کے بڑے معروف کلام سرکار اعلی حضرت کے جو ہے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، تو اس ڈی وی ڈی کو بھی ضرور حاصل کریں، اور اس کا میموری کارڈ بھی ساتھ میں جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ میموری کارڈ کے ذریعے اس کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ 8 GB کا میموری کارڈ جو ہے یہ پاکستان میں 500 روپے ہدیہ، اور ڈی وی ڈی جو ہے یہ 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ دنوں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے ملک بھر کے پاکستان کے مدارس المدینہ کے مدرسین، ناظمین، مجلس کے اراکین، ذمہ داران کا 3 دن کا تربیتی اجتماع ہوا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ان کی حاضری کا سلسلہ ہوا. اور یقیناً جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے جو مدنی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ان ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی عملے کی جب مدنی کارکردگی بیان ہوئی تو پھر یہ طے ہوا تھا کہ انشاءاللہ عزوجل جو ہر ماہ 12 مدنی کاموں میں سے کم از کم 9 میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے نام جمع کیے جائیں گے، اور ان کی پھر قرآن دادی ہوگی، اور ایک نام جو ہے اس میں نکالا جائے گا، اور انشاءاللہ عزوجل ان کے پھر نام آگے چل کر جب حج کے ایام آئیں گے، ان کے فارم وغیرہ جمع ہوتے ہیں، تو اس مہینے تک جتنے نام جمع ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل پھر ان تمام ناموں میں سے نام کی قرآن دادی ہوگی، اور جس خوش نصیب کا نام نکلے گا تو اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں آج پہلی قرآن دادی ہوئی، اور ماہ محرم الحرام کے تقریباً 66 مدرسین کے نام جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں جن میں ہم نے ان کی قرآن دادی کی، تو آج جس خوش نصیب کا نام آگے بڑھا ہے تو مدرسۃ المدینہ کے وہ مدرس ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ بھکر سے ہے اور ان کا نام ہے محمد رمضان بن غلام محمد، محمد رمضان اتاری بن غلام محمد، محمد رمضان اتاری بن غلام محمد، ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ بھکر سے ہے، ان کا نام مزید آگے قرآن دادی میں شامل کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل بقیہ بھی ہر مہینے ہمیں نام ملیں گے تو انشاءاللہ ان کی قرآن دادی کا سلسلہ ہوگا، اور یوں جو ہے وہ آگے چل کر دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہوتا ہے جو 1439 میں حج کی سعادت پائے گا، تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تو آئیے سب سے پہلے تو ہم کچھ معمولات پورے کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو کسی مجلس سے اٹھتے وقت کم از کم 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی. آئیے وہ دعا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علی سید المرسلین. جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهل. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی مدنی چل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایہ نشان اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے کربلا، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، اور بالخصوص حضرت سیدنا باہ الحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ماہ سفر المظفر میں ہونے والے تمام بزرگان دین جن کے آراس ہیں، حضرت امام اہل سنت صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے امیر علیہ سنت کے عطا کردہ جو ہفتہ وار مدنی رسائل ہیں 6 وہ پڑھ لیے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ آج کے اس مدنی مذاکرے کی ہم سب کو برکت عطا فرما، ہمیں علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، عمل کا بھی جذبہ دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، اور ہمیں نیکیوں بھری، عافیتوں بھری، صحتوں بھری، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اے اللہ نماز با جماعت پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے کی توفیق دے، ہمیں مسجد آباد کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کے قدم مضبوط فرما، ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، نزا کے وقت بھی آسانیاں عطا فرما، ہمیں قبر میں بھی آسانیاں عطا فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، جنت میں ہمیں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ یا اللہ آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے پرچیوں کے ذریعے، کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، جو دعوت اسلام کے مدنی چینل میں مختلف ذرائع ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، جس جس طرح سے بھی دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، یا اس وقت جو جو بھی مدنی چینل پر حاضر ہیں، ان میں سے جو بیمار ہیں، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، یا شافی الامراض، یا اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، بیچارے بہت تکلیف میں، بعض علاج کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، مولا کریم رحمت کی نظر فرما، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تجھے پسند ہیں، جس کی کہی ہوئی آمین تجھے پسند ہے، یا اللہ اولیاء کرام کا واسطہ، ہمارے مرشد امیر اہل سنت کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے دور ہو جائیں، ہمارے بے روزگار حلال روزی پائیں، ہمارے کاروبار کے مشکلات کا شکار ان کے کاروبار میں آسانیاں ہو جائیں۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آسانیاں عطا فرما، گھروں کو آباد کر دے، آپس کی محبتیں اور پیار عطا کر دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، عافیت عافیت عافیت ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جانشین امیر اہل سنت، نگران شورا، تمام اراکین شورا، تمام مبلغین و مبلغات کی حفاظت فرما۔

ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان عطار, انشاءاللہ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے, پر چلے کر دے پیدا ان کو آباد رکھ, آل عطار پر فضل کرے آل عطار پر فضل کرے کو جواب خدا ان کو آباد رکھ, دو جواب خدا ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ, اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کی تہری ہر جگہ ہو بھلا, ان کی تحریر کا ہر جگہ ہو بھلا, اصل کے اعلیٰ حضرت کو آباد رکھ, اصل کے اعلیٰ حضرت کو آباد رکھ.